चाहे पुलिस बुला ले, आज पट्टी तक नचना जो करना करा ले, आज पट्टी तक नचना। घुट में पूरी बोतल खींचूंगी, लाउड करा दे डीजे साउंड, मैं घूमूं तेरे ऑल अराउंड, मैं मस्ती में आज सारी रात नाचूंगी। विश ना आप चांस कर, मूड में आज आज डांस कर, शर्म की मटकी फोड़ दे, अब तो शराब मत छोड़ दे, तूने गालियां दे रखी, मैंने दारू पी रखी, अरे बैठ जा रे चाहे पुलिस बुला ले, आज पट्टे तक नचना जो करना करा ले, आज पट्टे तक नचना। चाहे पुलिस बुला, चाहे कर ना करा, चाहे पुलिस बुला ले, आज पट्टे तक नचना जो कर ना करा ले, आज पट्टे तक नचना। Rock it, rock it, rock it.